super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 stycznia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Biegli pracują na miejscu tragedii w Chojnicach. Poszkodowanym zapewniono opiekę. 29 stycznia Parlament Europejski ma głosować nad umową brexitową. To wstępnie ustalony termin. Z udziałem pary prezydenckiej na Placu Piłsudskiego w Warszawie dobiega końca największy z orszaków Trzech Króli. Hospicjum w Chojnicach, w którym w nocy wybuchł ogień, nie ma sygnalizacji pożarowej. Służby o sytuacji poinformował personel, mówi pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Komoszyński. Jak dodał, pierwsi strażacy byli na miejscu po 4 minutach od zgłoszenia. Był już tam policyjny patrol. Łącznie w akcji gaśniczo-ratowniczej wzięło udział 40 strażaków. Drzwi do tego budynku z obu stron były zamknięte, drzwi zostały wyważone, strażacy zwłocznie przystąpili do gaszenia, jednocześnie ewakuując wszystkie osoby, które przebywały w tym hospicjum. To były osoby, które miały ograniczoną zdolność poruszania się. Większość z nich była ewakuowana razem z łóżkami, natomiast te osoby, gdzie tych łóżek nie można było wyprowadzić, były wynoszone przez strażaków i z policjantów. Zginęły 4 osoby, 24 trafiły do szpitali. Wśród poszkodowanych są 2 pracownice hospicjum oraz 2 policjantów. Służby miejskie, powiatowe i wojewódzkie zapewniły opiekę nad poszkodowanymi i ich bliskimi, mówi wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Wszelką pomoc, którą możemy udzielić osobom poszkodowanym, pacjentom, jak i rodzinom, a szczególnie rodzinom osób zmarłych, to mogą liczyć na pewno na naszą pomoc. Burmistrz Chojnic do środy, do wieczora ogłosił żałobę i odwołał wszystkie imprezy miejskie. Wstępną przyczyną wybuchu pożaru było zaproszenie ognia. W serwisie Zagranica 29 stycznia to wstępnie wyznaczony przez Parlament Europejski termin głosowania nad umową brexitową. Tak usłyszała w Europarlamencie brukselska korespondentka Polskiego Radia. Rozmówcy Beaty Płomeckiej zastrzegli, że ten termin może się jeszcze zmienić, ale na razie takie są przygotowania. Ratyfikacja umowy po stronie unijnej jest niezbędna, by Wielka Brytania mogła opuścić wspólnotę. Ma to nastąpić wraz z końcem stycznia. Zaraz po Brexicie rozpoczną się negocjacje w sprawie nowej umowy handlowej między Unią a Wielką Brytanią. Premier Boris Johnson chce, by trwały one tylko do końca roku, czyli do czasu obowiązywania okresu przejściowego, podczas którego Wielka Brytania, choć poza wspólnotą, nadal będzie związana unijnymi regulacjami. Brytyjski premier nie chce tego okresu przejściowego przedłużać, a to oznacza, że na negocjacje o przyszłej umowie handlowej pozostanie 11 miesięcy. Między innymi na ten temat ma rozmawiać pojutrze w Londynie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z premierem Wielkiej Brytanii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pod hasłem Cuda, cuda ogłaszają ulicami 872 miejscowości w Polsce i 21 poza granicami kraju. Już przeszły bądź przechodzą orszaki Trzech Króli. Największe zorganizowano w Warszawie. Uczestnicy przeszli z Placu Zamkowego na Plac Piłsudskiego. Jest tam Tomasz Zielenkiewicz, który obserwował pochód. Powiedz, jak przebiegał. Po dotarciu na Plac Piłsudskiego Trzej Królowie ze swoimi orszakami przeszli przez Bramę Anielską, po czym ze śpiewem na ustach oddali pokłon Dzieciątku Jezus. Po tej krótkiej uroczystości głos zabrał prezydent Andrzej Duda. Mówił, że orszak Trzech Króli stał się tradycją polskich miast i miasteczek. Podziękował organizatorom i wolontariuszom tego wydarzenia. Za to, że stwarzacie tą właśnie możliwość, żebyśmy się mogli spotkać, żebyśmy mogli być razem, żebyśmy mogli śpiewać na ulicach naszych miast i miejscowości kolędy, za to, że możemy się razem radować, czuć naszą wspólnotę, wspólnotę polską, wspólnotę religijną. Słowo do zebranych skierował też kardynał Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski przypomniał, że największym cudem, o którym dziś śpiewano, było wydarzenie betlejemskie, narodzenie Jezusa. Uczestnicy orszaku nie rozchodzą się jeszcze do domów. Za chwilę tutaj na scenie rozpocznie się kolędowanie z Polskim Radiem. Wystąpią artyści Studia Piosenki Teatru Polskiego Radia, Hanka Rybka oraz zespół Pektus. Tomasz Zielenkiewicz, dziękuję za relację. Adam Neumann wygrał wybory na prezydenta Gliwic. Oficjalne wyniki podała katowicka delegatura Krajowego Biura Wyborczego. Wybory były konieczne, ponieważ Zygmunt Frankiewicz, który był prezydentem miasta przez ostatnich 26 lat, uzyskał mandat senatora. Adama Neumanna poparło 24 854 głosujących. To jest 51,18%. To oznacza, że Adam Neumann stanowisko prezydenta wywalczył już w pierwszej turze wyborów. Neumann był dotychczasowym zastępcą Zygmunta Frankiewicza. Drugie miejsce w wyborach zajął Janusz Moszyński, który pełnił obowiązki prezydenta miasta po tym, jak dotychczasowy prezydent Zygmunt Frankiewicz został senatorem. Na Moszyńskiego głos oddało 12 180 wyborców, co daje mu poparcie rzędu 25,8%. Frekwencja wyniosła 35,53%. Oddano natomiast 95,54% ważnych głosów. Informację zebrała Joanna Opas. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora w przeważającej części kraju pochmurno. Prognozowane są także słabe opady deszczu ze śniegiem, deszczu lub mrzawki. Od minus 2 stopni w Zakopanem do 5 na plusie w Zielonej Górze. Jutro maksymalnie 4 stopnie. Tak ciepło będzie w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Dużo słońca. Opady jedynie na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert Kolęd i Pastorałek Kolędować Maleńkiemu. W niedzielę 12 stycznia o godzinie 12 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie rozbrzmiewać będą najpiękniejsze świąteczne melodie. Zapraszamy do wspólnego kolędowania. Agata Steczkowska. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 14. W donacji Trójki. Jesteśmy odświętnie, świątecznie i nietypowo. Ola Budka, Michał Jakubik i Piotr Stelmach i w tym składzie. Oczywiście dla Państwa do 15. nazwałem ten kącik po prostu dla Australii. The Paper Kites. Dzisiaj nie po raz pierwszy, nie po raz drugi nawet. Po raz trzeci z tej samej płyty. On the corner where you live. Mess we made. Na początek tej godziny. A teraz When it hurts you. Kolejna piękna ich kompozycja. Thank you. pamiętam takie jedno nasze nocne spotkanie. Ono było może w 2001, może w 2002 roku, odbyło się w nocy. To był pastelowy świat rocka jeszcze, taka audycja. I wtedy ktoś z Państwa przysłał mi zdjęcie, właściwie taki, bardziej to był rysunek chłopca z latawcem. Z jednej strony przejmujący, z drugiej uśmiechający, taki podnoszący na duchu. I przyznam, że od wtedy, czy to w nazwie, czy to w formie fizycznej, latawce są zawsze dla mnie symbolem czegoś absolutnie pięknego i beztroskiego. O, paper kites. No właśnie, papierowe latawce z Australii. On the corner where you live i utwór When It Hurts You przed chwilą w tonacji. A no tak po prostu, a może nie po prostu i nie od tak. Bo to przecież kącik dla Australii. 18 minut po godzinie 14. Zapraszam na mój profil facebookowy, bo tam można podpisywać wirtualne listy obecności. Piękna. Dzisiaj bardzo długa lista, za którą Państwu bardzo dziękuję, ale miejsca chyba jeszcze jest sporo, także jakby ktoś miał ochotę, to proszę się odhaczać. No i mail piotr.stelmach@polskieradio.pl. Opowieści nie tylko o morsowaniu i o rezygnacji z tegoż morsowania, bo trzeba, czy inaczej, można trochę posłuchać dłużej trójki. Super. Wracamy do Jeffa Buckleya. Christy Carol. Brytyjska kolęda pochodząca z początku jeszcze XVI wieku. No i tutaj w tej wersji na albumie Grace Jeffa Buckleya z 1994 roku. Tak sobie pomyślałem, że no tak, Alleluja w jego wykonaniu teraz to, a może tak zagrać, przypomnieć w dzisiejszej tonacji sam epilog płyty Grace, Dream Brother. Oto on. Thank you. creatures go wild in a rush of wind. The dark angel hears suffering me, watching over them with his black feather wings unfurled. The love you lost with the skin so fair, butterscotch hair, her green eyes bloom goodbyes with her head in her hands and your kiss on the lips of another dream brother with your tears scattered. Jeszcze 25, ale w sierpniu minie 26 lat tej płycie. Możemy sobie tylko, czy mogliśmy sobie tylko przez te wszystkie lata wyobrażać, dopowiadać, dośpiewywać to, co mógłby stworzyć i jak mogłoby to brzmieć Jeff Buckley. Jego jedyny studyjny album Łaska, czyli Grace, Dream Brother. No właśnie, wielki epilog wielkiej płyty za nami. 27 minut po godzinie 14. Alleluja. To słowo dzisiaj często się powtarza również w pieśniach, w muzyce, którą Państwu prezentujemy. No to teraz Wojtek Mazolewski, Quintet. Właśnie pod takim tytułem ta kompozycja. A z płyty Hołdu dla Krzysztofa Komedy. Tej płycie When Angels Fall. No właśnie tak a propos aniołów. Wojtek Mazolewski, Quintet i hołd, ukłon dla Krzysztofa Komedy, jego twórczości, utwór Alleluja przed chwilą. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję. Myślę sobie, że późnym wieczorem będę odpisywał Państwu na te maile, bo jest ich naprawdę mnóstwo. Dziękuję za tak liczną obecność mimo święta po drugiej stronie radioodbiorników. To zawsze jest ważne i zawsze cieszy. Szukałem aniołów, tak jak Państwu obiecałem w ubiegłej godzinie. Dało się znaleźć jednak. O właśnie, jeden aniołek jest z Warszawy, może inaczej, z Polski. Drugi aniołek jest z Chin. Rezydują, mieszkają w Warszawie i tak sobie psocą tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwa aniołki z dueto Pomponika życzą. 大家好,这里是彭彭尼卡乐队,祝愿大家新年快乐,万事如意,在2020一切都顺哟。 Dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia życzymy dźwięcznego nowego roku. Pozdrawiamy ciepło, Pomponika. No okej, to były życzenia i po polsku, i po chińsku. To teraz będzie taka piękna kolęda, zaśpiewana i trochę po polsku, i trochę po chińsku, w dwóch językach, jak się domyślam. No to kolejny raz się łączymy z ich domowym studiem. A anioły? No to bardzo proszę. To jednak dały się namówić aniołki z duetu Pomponika na takie świąteczne coś ekstra. I myślę sobie, że teraz musi pójść już bardzo dobrze w 2020 roku i tak bym już chciał naprawdę ostatni raz zawołać singiel, płyta. Mam nadzieję, że to się za kilka tygodni stanie i będziemy mogli to grać. Już takie ich autorskie rzeczy, autorskie piosenki z nowego, właściwie nowego, debiutanckiego albumu. O, no to czekamy i dziękujemy za to, że w tym domowym studiu anioły z Chin i z Polski, z Warszawy coś takiego wykombinowały, bo zabrzmiało chyba pięknie. I tak jak mówiłem w poprzedniej godzinie, dołączamy to, ja to na pewno dołączam do mojej prywatnej, christmasowej, niezbywalnej biblioteki. Za 24 minuty jest 15. Mick Hucknall. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia wspólnie z Markiem Niedźwieckim prezentowaliśmy i rozmowę z artystą i przede wszystkim koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. No to jego utwór teraz, w jego wykonaniu może tak. Happy This Christmas. Bardzo proszę. Life whizzing by his December. Now Christmas is here. Tell me the things you remember. Singing our favorite songs. Let's forgive and forget all the things that we hope won't go wrong. People come together from all over the world. We're all coming together. the world, wondering where this is going. The people you love, the life you have seen, are we growing? Singing our favorite songs, so let's forgive and forget, and fill the world with happiness tonight. People come together from all over the world. We'll all come together. Tell me, can you feel it? I hope you're happy this Christmas. Are you cheering for Christmas? I hope you're happy Christmas. Are you cheering for Christmas? All over the world. All over. All over. All over. All over the world. All over. All over. All over. All over the world. A very merry Christmas. Are you happy this Christmas? Happy this Christmas. Oj, 2019 to też będzie zapamiętany dzięki niemu i dzięki zespołowi Simply Red. Rok dla nas, dla państwa, dla całej trójki, dla Myśliwieckiej 357 i dla naszego studia. Mick Hucknall. To było 5 dni temu, a trochę się spóźniłem, ale mimo wszystko myślę, że to i tak pięknie zabrzmi. New Year's Day, no bo musimy się z tym utworem spotkać. You Again. New Year's Day, płyta War, zespół U2. Raz jeszcze, mimo że to przecież milion razy już słyszeliśmy, czy w radiu, czy nie w radiu, ale i tak dobrze sobie przypomnieć. I tak dobrze nie odpływać zbyt daleko. Za kwadrans, prawie za kwadrans jest godzina 15. Podczas naszych poniedziałkowych spotkań, właściwie od początku w tonacji trójki, jest miejsce dla niepoprawnie romantycznych. I tak sobie myślę, że dziś na przykład ten utwór, kiedyś przed laty nazwany epitafium dla zespołu Ultravox przez Tomka Beksińskiego, dziś powinno to zabrzmieć idealnie. All in one day. Strange how the change came. All in a day, counting down and counting down and waiting for the minute we could touch a world where every heart had loved to offer. Jeszcze poproszony w trybie pilnym przez zespół Sir George Martin, skomponował orkiestrację do tego utworu, a sam utwór znalazł się na samym końcu płyty, niestety niezbyt udanej, nielubianej przez muzyków zespołu Ultravox, U-Vox. All in One Day, ale ten finał był naprawdę fantastyczny, imponujący. No i właśnie dzisiaj podczas tej odświętnej tonacji mam nadzieję, że też dobrze Państwu zagrał. Jeszcze coś od pani Ewy przyszło. O, piękne to jest, mam nadzieję, że ja to dobrze przeczytam. Podaruj tym, których kochasz, skrzydła, by mogli latać, korzenie, aby wracali i powody, aby zostali. Bardzo za to dziękuję. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl, bo tak naprawdę mail jest czynny nie tylko podczas audycji, ale 24 godziny. 24 godziny na dobę. Za 10 minut jest godzina 15, no to jeszcze jeden utwór podczas naszego dzisiejszego spotkania. Ten. Far away, one could feel the earth vibrating. Moon changing shape and shade as we all do. Powiedziałem Państwu, że jeszcze tylko jeden utwór podczas naszego dzisiejszego spotkania. Tak sobie myślę, czy Nie byłoby dobrze, gdyby przemówił, właściwie coś od siebie powiedział, nie zaśpiewał, powiedział jeszcze raz dzisiaj pan Leonard. I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last the counts of the soul. This for the trash that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves, they shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home. No one to follow, and nothing to teach. Except that the goal falls short of the reach. No i co się jeszcze okazało? Że na przykład Magda Krzysztof, Antek i Hania wracają sobie z powrotem. Znaczy inaczej, wracają z powrotem. Nie ma takiego określenia. Wracają do Łodzi po prostu. Nie ma spółmyślane. Nie, nie, nie. I mają za szybą ośnieżony krajobraz. I to podobno tworzy piękny, magiczny klimat razem z tą muzyką. Super. Bezpiecznej podróży, kochani. I to dla wszystkich komunikat. Bezpiecznej podróży do domu dla tych, którzy wracają z długich weekendów i z długiego odpoczynku. Leonard Cohen przed chwilą The Go. No już dziękujemy za spotkanie w tonacji trójki. Dobrze było Państwu, mam nadzieję, sympatycznie poprzeszkadzać przez te dwie godziny. Ola Budka, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. I życzymy wspaniałego poniedziałkowego, świątecznego popołudnia. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mimo, że to nie najlepsza pogoda, nasi słuchacze nadal pedałują. Zgodnie z trójkowym hasłem, żadna pora roku nam nie straszna. Dystanse, sądząc z meldunków, nie są zbyt długie, ale zobaczyć po drodze można wiele ciekawych rzeczy, a i poprawić kondycję również. Grażyna Orłowska proponuje dziś wyprawę w okolice Ostródy. Ostróda, zwana przed wojną, była perłą Mazur. Dzisiaj też ciekawa infrastruktura, wiele się dzieje, no i są liczne szlaki rowerowe o różnym stopniu trudności, związanym przede wszystkim z ukształtowaniem terenu, to polodowcowe tereny, oraz rodzajem nawierzchni dróg. Biorąc to pod uwagę, możemy zaplanować ciekawą wycieczkę. Jeden z najdłuższych takich okrężnych szlaków liczy sobie 68 km, ale możemy go skrócić, korzystając właśnie z sieci tych pozostałych szlaków. Proponuję wyjechać w kierunku Starych Jabłonek. Trasa prowadzi między jeziorem Szeląg Mały i Szeląg Wielki. Te jeziora zostały rozdzielone ponad 150 lat temu, kiedy budowano linię kolejową i wówczas powstał nasyp kolejowy, który właśnie podzielił te dwa jeziory. Dziś łączy je zabytkowy już tunel pod nasypem, liczący sobie 50 metrów. I od Starych Jabłonek trasa prowadzi przez tereny leśne, czasem stromym zboczem, jak w pobliżu jeziora Obst. Jest również góra o tej samej nazwie. Po wyjeździe z lasu zachwyci nas na pewno pradolina rzeki Drwęcy, a potem za mostem czeka nas znowu podjazd na kolejne wzgórze, ale warto wjechać, bo jest tam wieża widokowa, z której możemy podziwiać piękne widoki. I po przejechaniu około 33 km dojeżdżamy do Karplewa. Szlak zielony wjedzie dalej, a my możemy tutaj skrócić naszą wycieczkę i dojechać żółtym szlakiem do Ostródy przez Lechtajny. To już tylko 9,5 km. No i w Ostródzie samej jest wiele ciekawych zabytków, również związanych z pobytem tutaj Napoleona w czasie kampanii 1806 roku i 7. W tutejszym muzeum, które jest w Zamku Krzyżackim, znajdują się pamiątki z tych czasów, m.in. list Napoleona. Warto również wejść na wieżę Kościoła Ewangelickiego przy ulicy Sienkiewicza, skąd można podziwiać panoramę miasta. No i z tego kościoła odgrywany jest hejnał miasta, który powstał niedawno, w 2004 roku. A miłośników secesji zachwyci na pewno piękna willa pochodząca z 1904 roku, willa Wartcha, właściciela tutejszego tartaku. No i Ostróda znana jest również z kanału Ostródzko-Elbląskiego, więc może być to i początek, i koniec ciekawszej wyprawy. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja bym jednak stawiał na Tamagotchi. Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat. Od 2 do 31 stycznia wybierzecie wasze ulubione piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Wystarczy wejść na stronę 95.polskieradio.pl i zagłosować. Tylko tyle. Piosenki z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hrydzina. Kto wie, może powstanie z tego nowa płyta. To co? Do dzieła! Marcin Kusy, Jacek Hawryluk, Piotr Mec, Norbert Bożyn. Autopromocja Polskiego Radia.